духовны артыкул Джадсона Пальмера «Паміж смерцю і ўваскрэсеннем». Калі нашы блізкія пераходзяць зямнога жыцця ў іншыя, жывыя людзі задаюць цэлы шэраг пытанняў аб тых, хто адышоў ад нас. Дзе памерлыя цяпер? Ці яны ў гэты момант знаходзяцца ў поўнай прытомнасці? Што яны цяпер робяць? Ці знаюць яны адно аднаго ў тым жа свеце? Ці яны бачаць тых, каго яны пакінулі на зямлі? І ці ведаюць яны, што тут у нас на зямлі адбываецца? Ці ж яны шчаслівыя? Жывыя людзі на зямлі ставяць такія многія падобныя пытанні. На некаторыя мы атрымліваем надта ясныя адказы ў Слове Божым. Што тычыцца іншых пытанняў, дык нам даводзіцца рабіць свае вывады, калі ў дачыненні да некаторых няма ніякіх ясных адказаў. Нягледзячы на зацвярджэнні некаторых людзей, Біблія немала гаворыць пра жыццё пасля смерці. Большая частка наша няведання паходзіць з факта, што ў пошуках Божых адказаў на пытанні, якія хвалююць нас, мы рупліва не даследуем святого пісання, а калі даследуем, дык робім гэта без малітвы. Усё, што мы ведаем і можам даведацца пра жыццё пасля смерці, перадаецца на старонках Слова Божага. Гэта ёсць справа Божага адкрыцця. Дзякуючы таму, што Бог выказаўся наконт гэтых пытанняў, мы можам спазнаць адказы на іх. Чалавечыя погляды, домыслы, уяўленні і разважанні нічога канкрэтнага нам не даюць. У лепшым выпадку мы можам толькі выражаць свае меркаванні, але Бог аўтарытэтна выказаўся, і таму мы можам спакойна спасылацца на ягонае верагоднае слова. Даследуючы святое пісанне, мы даведваемся, што фізічная смерць ёсць аддзяленне душы ад цела. Каб уваскрэсіць сына ўдавы Сарэпты, Ілля, схіліўшыся над ім тройчы, звярнуўся да Господа і сказаў: «Господзе Божа мой, хай вернецца душа хлопчыка гэта ў яго». І пачуў Господь голас Ілі. І вярнулася душа хлопчыка гэта ў яго, і ён ажыў. Смерць аддзяліла душу ад цела, толькі Бог ізноў іх далучыў. Тое самае і апостол Якаў кажа, што смерць аддзяляе душу ад цела. Цела без духу мёртвае. Ён не сцвярджае, што дух мёртвы, а толькі што цела мёртвае. Смерць не закранае мяне, гэта значыць маёй душы, майго я, маёй існасці, маёй асобы. Смерць закранае толькі маё цела. Яна мяне вызваляе. Цела пакладзена ў магілу, і яно там жа ляжыць мёртвым, а душа жыве, будучы ўжо ў больш самастойным стане, чым раней. У хвіліну смерці дзіця Божае набывае духоўнае і слаўнае цела. Я перакананы, што гэтаму вучыць другое пасланне да Карынфянаў 5:1-4. У веруючага, які атышоў у вечнасць, цела мае тую самую форму і рысы, якія яно мела раней, калі ён яшчэ быў на зямлі. Аднак у пасляшмяротным жыцці ягонае цела аказваецца слаўным. Гэта значыць, яно не ёсць целам уваскрэслага, калі тленнае гэтае мае апрануцца ў нетленнае, і смяротнае гэтае апрануцца ў несмяротнасць, а слаўным целам, што захавала форму і рысы, якія веруючы меў, калі яшчэ жыў на зямлі, і ў якім ён цяпер існуе паміж смерцю і ўваскрэсеннем. Нашае сённяшняе фізычнае цела, складзенае з плоці, касцей і крыві, ёсць дом, у якім мы цяпер жывём. У момант смерці мы выйдзем з нашага зямнога дома, ды пяройдзем у дом нерукатворны, які будзе адаптаваны да новага выгляду нашага існавання, а гэтым новым домам будзе нашае слаўнае цела. Відаць, апостолу Паўлу была надта непрыемна думка, што ён бесцялесным духам выйдзе са свайго зямнога дома і будзе лунаць без пэўных рысаў і формы, бо ён піша: «Таму якраз мы і стогнем, хочучы апрануцца ў нябеснае наша жытлішча, толькі б нам і апранутым не апынуцца голымі». Я цалкам сімпатызую апостолу, бо часта ўзнімаецца ў мяне падобнае пачуццё. Мяне суцяшае перакананасць апостола Паўла, што так яно не будзе для тых, хто памёр у Хрысце, бо ён піша: «Ведаем, што калі зямны наш дом, гэтая хаціна, зруйнуецца, мы маем ад Бога жытлішча на нябёсах, дом нерукатворны, вечны». Ён пацвярджае, што гэта мы ведаем. У гэтым жа няма ніякага сумневу. І мы маем гэты новы дом цяпер, гэта значыць адразу ж пасля смерці. Так не станецца калісьці ў далёкім будучым, а ў той момант, калі мы выйдзем з зямнога дома і пяройдзем у свой нябесны дом. Той факт, што пасля смерці вернік мае цела з пэўнай формай і рысамі, паходзіць з пасясмяротных абставінаў багача і Лазара, апісных Ісусам Христом. Христос ведаў кожную падрабязнасць гэтай рэчаіснасці. Памятайма, што гэта не ёсць прытча, а рэальнае здарэнне. У прытчах чалавека не называюць ягоным імем. Багач меў вочы, ён бачыў Лазара, ён знаў яго, ён пазнаў Лазара як таго жабрака, які ён шматразова бачыў каля сваіх варотаў. Ясна, што Лазар меў рукі і пальцы, таму што багач умаляў Лазара умачыць палец у вадзе і ахаладзіць яго на язык. Багач меў язык, бо ён, загаласіўшы, сказаў. Багач таксама пазнаў Абрагама, хоць да гэтага ён яго ніколі не бачыў. Не можа быць сумневу ў тым, што ўсе гэтыя людзі праяўлялі цялесную форму ейнай рысы. У небе мы пазнаем адно аднаго, і абавязкова, як цяпер, па выгляду нашай цялеснай формы і рысаў, хаця таксама будзем зяць славаю. Вучні пазналі Масея і Ілью на гары ператварэння. У тым жыцці нам не трэба будзе нанава пазнаёміцца адно з адным. Ці ж яно было б нейкім суцяшэннем, калі б нашы блізкія аказаліся змененымі ў такой меры, што немагчыма было б іх пазнаць. У такім выпадку неба не было б небам. Нашае слаўнае цела ва ўсім будзе прыгадваць нам дарагіх і любезных сваім голасам, цялеснай формай і рысамі і кожным рухам. Дзякуючы знаёмаму голасу Хрыста, Марыя Магдаліна пазнала яго, калі ў садзе ля магілы ён назваў яе па імені Марыя. У момант смерці дзіця Божае будзе з Хрыстом у небе. Ісус Хрыстос падняўся ў неба і сеў праваруч Бога Айца ў сваім уваскрэсным целе. Это значыць, у фізычным целе крыві і касцей, як муж славы. У трох розных выпадках, з часу яго на ўзнясенне да неба, тры чалавекі ў целе на землі бачылі яго праз адчыненыя небёсы. Ён цяпер там жа ў тым самым целе, у якім узнёсся з Эльёнскай гары. Калі вернік пераходзіць зямнога цела ў цела слаўнае, дык у той момант ён разам з Хрыстом. Апостол Павел кажа, што смерць — набытак. Гэтаму ёсць прычына, і ён яе адкрывае нам. Памерці азначае быць з Хрыстом. Хочацца і развязацца, і быць з Хрыстом, ён піша, бо гэта непараўнальна лепей. Вернік, які развітваецца з зямным жыццём, у той момант пераходзіць да Хрыста. Ён не застаецца ў магіле са сваім тленным целам, а падымаецца да Хрыста на трэцім небе, гэта значыць, ён уваходзіць у рай. Развітацца зямным жыццём значыць апынуцца ў прысутнасці Хрыста, жыць з ім у славе. Гэта значыць спазнаць усю шчаслівасць, якая прыходзіць праз знаёмства і лучнасць ім. Рай ёсць месца радасці і шчасця. Калі разбойнік расстаўся са сваім целам, дык тут жа з Хрыстом адышоў у рай. Перад смерцю Сцепан, які паміраў, убачыў адчыненыя небёсы, гэта значыць, ён убачыў трэцяе неба, Божы трон Ісуса Хрыста, які стаяў праваруч Бога Айца. Выпускаючы дух, ён усклікнуў: «Господзе Ісусе, прымі дух мой!» Ён не казаў «прымі цела маё», а «прымі дух мой», інакш кажучы, «прымі мене, маё я». Сцепан бачыў трэцяе неба і вельмі яскрава. Ён бачыў Ісуса і пазнаў яго. Ён спадзяваўся неўзабаве быць ім у славе. Ці мы можам лічыць, што ягоныя чаканні былі дарэмныя? Не. Ніколі не павінны мы думаць пра нашых блізкіх як тых, хто спіць у магілах, а заўсёды як пра тых, хто жыве і знаходзіцца ў прысутнасці нашага Господа ў славе. Апостол Павел гаворыць аб гэтым ясна ў другім пасланні да Карынфянаў 5:6-8. Ведаем, што пакуль сталюючыся ў целе, мы далёка ад Господа. Хочам лепей выйсці з цела і ўсталявацца ў Господзе. Пакуль мы жывём у зямным целе, мы не можам быць Ісусам, бо ён цяпер прабывае ў славе. Будучы істотамі з духоўнымі здольнасцямі, мы цяпер можам мець духоўную лучнасць ім. Аднак цялесна ён цяпер у небе. І толькі пасля таго, як мы выйдзем з нашага зямнога цела, зможам быць з ім у небе. Усё ж такі, мы жывём упэўненасцю ў Хрысце, што калі развітаемся з зямным целам, мы адразу будзем з Господам. І хто можа поўнасцю зразумець значэнне таго, што мы ўсталюемся ў Господзе? Гэта мае асаблівае значэнне кожнаму з нас, напаўняе нас вялікай радасцю. Калі мы думаем аб гэтым, дык у нас паяўляюцца цудоўныя думкі. згодна з разумовымі здольнасцямі. Можна ўкласці ў гэтае чаканне самае багатае значэнне, бо ў лепшым выпадку мы ўсё роўна не зможам цалкам ацаніць значэнне словаў «усталявацца ў Господзе», пакуль самі не з'явімся перад ім дзеля вечнага жыцця ў ягонай прысутнасці. Там мы не будзем пазбаўлены страты памяці, наадварот, памяць будзе мацнейшай, жывейшай і актыўнейшай. Як мы цяпер назіраем наше мінулае жыццё і ўспамінаем розныя здарэнні з дзяцінства і пазней, гэтаксама пасля смерці мы будзем успамінамі вяртацца да мінулых гадоў, хаця некаторыя будуць вяртацца да цэлых вякоў і ўспамінаць тыя акалічнасці, якія сёння перажываем. Абрагам сказаў багачу, які пакутаваў і ўсведамляў, што пакутае: «Дзіця, згадай! Згадай прыгожы асабняк, у якім жыў ты на зямлі! І згадай шыкоўна апранутую адзежу, якой сябе ўпрыгожваў, і твой стол, перапоўнены ўсякімі прысмакамі і раскошай, калі ты банкетаваў. І згадай, што ты атрымаў ужо добраснае тваё ў жыцці з тваім, а Лазар ліхое, а цяпер ён тут суцяшаецца, а ты пакутуеш». Усё гэта праходзіла перад багачом як на экране. Ён бачыў усё, ён бачыў збрыджанага Лазара, які ляжаў у балячках каля варотаў яго. Ён прыгадваў, што нічога Лазару не рабіў, каб аблягчаць ягоныя пакуты і суцяшаць яго. Забыць усё гэта багачу было б вялікім дабраславеннем, але гэта ўжо сталася немагчымым. Ён быў у поўнай прытомнасці, і памяць ягонай ярка дзейнічала ды мучыла яго. Мы пачалі жыць, і нашаму жыццю не будзе канца. Тое, што было сказана аб грэшным багачу, можна і сказаць аб збаўленым чалавеку, які знаходзіцца ў прысутнасці Хрыста. Дзіця, згадай. Багацей памяццю вяртаецца да дома свайго бацькі, да старога дома і да сваіх пяцярых братоў, што жывуць у граху. Прыгнятала яго меркаванне аб іхняй пагібелі. Непакоіла яго і тое, што браты не звярталі ўвагі на святое пісанне, забыліся аб Богу і не рыхтаваліся да замагільнага жыцця. Яны накіроўваліся да таго месца пакутаў, дзе ён цяпер быў. Ён любіў сваіх братоў, бо жадаў іх перасцерагчы аб пакутах, якія ён сам перажываў. І заўважма, што ён прасіў, каб нехта з памерлых пайшоў да братоў і перасцярог іх аб страшэннай долі, і такім чынам дапамог ім пазбегнуць балючых пакутаў і нясцерпнай катастрофы, якая напаткала яго. Ён адчуваў, бачыў, умаляў, смах, памятаў і шкадаваў. Ён шкадаваў у той час і шкадуе па сённяшні дзень, і будзе шкадаваць на ўсю вечнасць. Калі загінуўшыя душы могуць адчуваць і любіць, дык наколькі болей адчуваюць і любяць тыя, хто памёр у веры і цяпер з Господам славы? Якімі жывымі ўспамінамі яны цяпер жывуць, якімі глыбокімі пачуццямі, якой шчырай любоўю? Нашыя блізкія, якія прысутнічаюць у славе Божай, нават цяпер любяць нас. Яны не перастаюць любіць і меркаваць. Любоў іх не памірае. Яна не можа памерці, бо з'яўляецца часткай іх не існасці, а не цела. Святое Пісанне паведамляе нам, што любоў ніколі не спыняецца. Нашыя блізкія прадолжаюць любіць нас нават з таго часу, калі яны ўвайшлі ў прысутнасць Хрыста, які прабывае ў славе. Яны любяць нас любою чысцейшай, святейшай і шчырэйшай, чым раней. Яны думаюць пра нас і працягваюць нас любіць. Калі гэты чалавек, перажываючы пакуты, любіў сваіх братоў, дык наколькі больш збаўленыя людзі, якія прабываюць у славе з Хрыстом, любяць тых, каго любілі, калі яны яшчэ былі ў целе тут на зямлі? Ці ж для цябе, які быў пакінуты, каб плакаць, няма ніякага значэння ў тым, што твае блізкія, якія адышлі да Хрыста раней за цябе, прадолжаюць любіць цябе яшчэ мацнейшай і салачэйшай любою, чым яны любілі цябе, будучы тут на зямлі? Усведамленне аб гэтым глыбока суцяшае і здавальняе мяне асабіста. Ужо не раз у цяжкія і сумныя моманты такое усведамленне падбадзёрыла мяне. Багатыр меў пачуцці. Ён пакутаваў і мучыўся. Лазар таксама меў пэўныя пачуцці. Ён радаваўся і суцяшаўся. Ён быў у раі, а само гэтае слова азначае месца невымоўнай радасці. Ягоная сённяшняя радасць непараўнальная з ягонымі зямнымі пакутамі. Ён цяпер разумее, што ўсе ягоныя пакуты былі кароткачасовымі і здзейсненыя ў бязмерным багацці вечную славу. Словы, запісаныя ў кнізе «Адкрыццё» 14-13, гаворыць пра тое, што памерлыя ў Господзе ўсведамляюць усё, што здараецца з імі. А сёння дабрашчаснікі мёртвыя, пішацца, якія паміраюць у Господзе. Так, кажа дух, яны супакоіцца ад працы сваёй, і дзе іх не ідуць следам за імі. Нягледзячы на тое, што ў гэтым вершы апісаны стан памерлых і прыгаданы час адносіцца да будучага, даволі ясна, што гэта ж спазнаюць тыя, хто ў наш час памірае ў Господзе. Яны дабрашчасныя, што значыць радуюцца, таму і застаюцца ў поўным усведамленні. Яны адпачываюць, іхняя праца закончаная, і дзеі іхні ідуць следам за імі. Апостол Павел сказаў, што пакінуць зямное жыццё і быць з Хрыстом шмат разоў лепей, чым заставацца ў целе. Вабіць мне і тое, і другое. Хочацца і развязацца і быць з Хрыстом, бо гэта непараўнальна лепей. Аднак не было б лепей, калі б па нашай смерці адсутнічала ўсякае сведамленне. Прытым нельга было б адчуваць задаволенасць або радасць, нельга было б усё гэта свядома ўспрымаць і перажываць. Я перакананы, што ў другім пасланні да карынфянаў 12:1-4 апостол Павел піша пра сваё перажыванне, калі ён быў у небе. Ён быў жывым, у поўнай прытомнасці і пачуў невымоўныя словы. А словы гэтыя былі невымоўнымі, з тае прычыны, што чалавеку нельга было іх пераказаць. Господь закрыў ягоныя вусны, каб ён не паўтараў пачутых у небе словаў. Ён, відаць, мог бы іх паўтараць, калі б гэта яму не было забаронена. Ён глыбока цешыўся з гэтага перажывання, бо быў у трэцім небе. Толькі пасля гэтага здарэння ён пачаў заяўляць, што жадае развітацца з зямным жыццём і быць з Хрыстом, бо гэта будзе шматразова лепей. Ці можам мы здзівляцца таму, што ён меў такое сільнае жаданне расстацца з зямным жыццём, калі ён ужо пакаштаваў тую славу, якая чакала яго? Зусім не. У кнізе «Адкрыццё» 6:9-11 мы чытаем пра забітых вернікаў. Мы бачым іх паміж смерцю і воскреснем у іхніх фізічных целах. Яны ў поўнай прытомнасці голасна крычаць, што і паказвае, што яны жывыя. Іхні крык аказваецца малітвай да Бога. Тое, што яны знаходзяцца ў небе, ясна з таго, як яны параўноўваюць месца свайго прабывання з месцам прабывання сваіх забойцаў. Пра сваіх забойцаў яны кажуць, што яны жыхары зямныя. Забітыя вернікі валодаюць памяццю, таму што памятаюць сваіх забойцаў і трагічную смерць. Цэлая крывяная сцэна іхніх апошніх дзён жыцця ў целе на зямлі стаіць перад імі. Яны разважаюць і памятаюць, бо ў іх падымаецца пачуццё аб неабходнасці справедлівай расплаты, і яны патрабуюць помствы забойцам за нявінна правітую пакутніцкую кроў. Мучанікі мелі галасы, бо залямантавалі яны моцным голасам. У іхнім ляманце чутны пэўныя словы, а словы гэтыя выражаюць іхнія разважанні, пачуцці і жаданні. Іхнія словы натуральныя і зразумелыя нам. Іхні лямант атрымаў адказ. Ім было сказана адпачыць на кароткі час. Іхнія мінулыя целы былі ўжо мёртвыя, аднак яны адчувалі сябе больш жывымі і ў паўнейшай прытомнасці, чым раней. Пахаваць цела цалкам магчыма, а пахаваць самога чалавека немагчыма. Вучні забралі цела Яна Хрысціцеля і пахавалі яго, аднак самога Яна Хрысціцеля не пахавалі. Пахаваць ягонае цела, вось гэта было за межамі іхняй улады. Гэтая сцэна з кнігі «Адкрыццё» датычыцца будучага часу, але яна таксама кранае і цяпершні час. Ясна, што дзіця Божае, якое знаходзіцца паміж смерцю і воскрэснем, будзе займацца нейкай працай. Не зусім ясна, у чым заключаецца ягоная праца. Няма ніякай супярэчнасці ў сцвярджэнні, што Божыя святыя адпачываюць у славе і адначасова выконваюць нейкую працу. Адпачынак Божага народа не заснаваны на неактыўнасці. Неактыўнасць не можа быць адпачынкам для запаленых любоўю да Хрыста і для тых, хто мае сільнае жаданне глыбей пазнаёміцца з Хрыстом і ягонай працай. У Слове Божым мы атрымліваем намёкі аб занятках, выкупленых у славе. Я ўпэўнены, што сярод хрысціянаў дамінуе агульнае перакананне, заснаванае на святым пісанні, што святыя ў славе занятыя богашанаваннем і праславляюць таго, хто іх палюбіў і даў за іх сваё жыццё. Хоць Біблія нічога канкрэтнага пра гэта не кажа, але такое перакананне аказваецца самым натуральным і лагічным. Ці ж няшчасны грэшнік, які заслужыў гнеў Божы, але збаўлены мілатою, выкуплены крывёю Хрыстоваю, захаваны ў пакутных спакусах і цяжкасцях зямнога жыцця і ўрэшце рэшт, узведзены ў славу Божую з трыумфам, як вялікі пераможца, змог бы ўтрымацца ад голаснага праслаўлення свайго дарагога збавіцеля. Гэта сапраўды неймаверна. Ягоная любоў за збавіцеля падахвоціла б яго голасна закрычаць: «Вартае гня заколатае прыняць сілу і багацце, і мудрасць, і моц, і гонар, і славу, і дабраславенне». З вялікім захапленнем ён спяваў бы песні і стыкаў бы словы падзякі і праслаўлення. Ён толькі б гэта і рабіў. Калі б ён не мог гаварыць пра любоў збавіцеля, дык ягонае сэрца не вытрымала б. Псалмаспева кажа: «Хто ахвяру падзяку прыносіць, той шануе мяне». І яно дакладна так, як на зямлі, а таксама і ў небе. Я пэўны, што мы маем дастаткова прычынаў меркаваць, што ў славе святыя будуць і далей даследаваць святое пісанне. Я ўжо доўга чакаю таго моманту, калі ў небе змагу даследаваць Біблію з большым прасвятленнем і з лепшай дапамогай, чым магчыма было атрымаць тут на зямлі. Мне здаецца, што адной з гэтых радасцяў для выкупленых у славе будзе мажлівасць вывучаць ягонае слова. Нам будзе дадзена прывілея паразмаўляць з Абрагамам, Майсеем, Давідам, Петром, Яном, Паўлам і з многімі іншымі дарагімі Богу святымі пра іхнія не заўсёды зразумелыя нам заявы і перажыванні, прыгаданыя ў Біблії. Мы атрымаем адказы з першых рук ад іх. «Навечна, Господи, слово Твое сцверджено на небесах», — піша псалмаспевак. Незалежна ад характару занятка ў святых у небе, нас правільна вучылі, што памерлыя, добрыя ці дрэнныя, не вяртаюцца дзеля кантакта з жывымі. Адказы Абрагама ў багатыру ясна тлумачыць нам гэтае пытанне, калі ён кажа: «У іх Майсеі прарокі, нехай слухаюцца іх». Калі Майсеі прарокаў не слухаюцца, дык калі б хто і з мёртвых уваскрэс, не павераць. Шматлікія месцы ў старым і новым запаветах пацвярджаюць гэтую праўду, заяўленую Абрагамам. Дом, у якім знаходзіцца дзіця Божа паміж смерцю і воскрэснем, ёсць месца невыказнага шчасця і неапісальнай славы. Тыя, хто дайшоў туды, перапоўненыя невымоўнай радасцю і захапленнем. Я ўпэўнены, што дагэтуль нікому з людзей не хапала ўяўлення, каб выказаць гэтую рэчаіснасць словамі або намаляваць яе на палатне. Неба, дзе існуе Божы трон, дзе прабывае Хрыстос, дзе жывуць анёлы, дзе святыя знаходзяцца паміж смерцю і воскрэснем, напэўна, ёсць месца невымоўнага шчасця. Дабрашчаснасць гэтага дома і тых, хто там жыве, заключаецца не ў самім месцы, а ў тым, што прысутнічае там жа наш Гасподь. Там беззаконныя перастаюць наводзіць страх, і там адпачываюць знясіленыя, — напісаў Йоў. І ўтрэ Бог кожную слязіну з вачэй іхніх, і смерці не будзе ўжо, ні плачу, ні енку, ні хваробы ўжо не будзе, бо ранейшае прайшло. Я ведаю, што гэтае абяцанне тычыцца новай зямлі, аднак дабраславенне таго часу з'яўляецца радасцю, якой выкупленыя ў цяперашні час суцяшаюцца. Яны ўжо прабываюць у радаснай лучнасці з Господам і ведаюць, што гэта будзе працягвацца назаўсёды. Іхняя святасць дасканалая, іхнія недахопы прайшлі, іхняе шчасце запоўненае. Што за нязмернае дабраславенне дарагім Божым дзецям, якія стомлены фізічна і духовна, ды чакаюць адпачынку. Многія вернікі жывуць дзень пры дні і адчуваюць сябе змучанымі, стомленымі і з вялікім нецярпеннем чакаюць таго моманту, калі ім можна будзе пакласці свае цела на спакой. Падумаем аб святых у славе. Іхні адпачынак дасканалы і нічым не азмрочаны. Жабрак Лазар, слабы і хворы, пацярпеўшы бедства на зямлі, нарэшце быў суцешаны. спазнаўшы ўсю глыбіню пакутаў на зямлі, ён у славе атрымлівае суцяшэнне і шчаслівы. Абрагам заяўляе, што Лазар на зямлі перанёс ліха, а цяпер усё для яго змянілася, і ён суцяшаецца. Калі нашыя хворыя і пакутныя блізкія расстаюцца са сваімі смяротнымі целамі, яны пакідаюць усе свае пакуты і цяжкасці і атрымліваюць суцяшэнне. Якое гэта аблягчэнне для іх цяпер? Няма для іх ні хваробаў, ні болю, ні смуткаў. Яны вызваленыя ад усяго гэтага, і так яно будзе ім на ўсю вечнасць. Усе дзеці Божыя будуць цалкам шчаслівыя і суцешаныя ў прысутнасці Господа. Яны будуць захапляцца прысутнасцю Збавіцеля і слава неба, якое для іх будзе вызваленне ад цяжкасцяў, выпрабаванняў, бедстваў і смуткаў, звязаных з зямным жыццём. Мы можам нават і не здзіўляцца таму, што апостол Павел пасля свайго ўзнёслага перажывання ў трэцім небе прамовіў: «Вабіць мне і тое, і другое, хочацца і развязацца і быць з Хрыстом, бо гэта непараўнальна лепей». Ён хутчэй хацеў апынуцца ў прысутнасці Хрыста замест таго, каб заставацца ў целе, і гэтак бывае з кожным з нас, хто аказваецца веруючым. Псалмаспевак Давід верою і падзеяннем Духа Святога сказаў: «Паўната радасці перад аблічам тваім, шчасце ў правіцы тваёй навечна». Якая ж перспектыва? Вось гэта спараджае ў безмерным багацці вечную славу. Не хапае словаў, каб апісаць поўную меру той дабрашчаснасці. Ніякаю моваю не растлумачыш, як прыемна ў тым свеце будзе. Самае ўзвышанае ўяўленне не можа перадаць нам гэтую сцэну. Наш розум не здатны ўмясціць захапленне і славу выкупленых, якія будуць вечна прабываць з Хрыстом. Часамі перад смерцю дзеці Божыя атрымліваюць уяву адчыненага неба, гатовага іх прыняць. Степан перажыў падобнае. Пры апошніх момантах жыцця ён бачыў адчыненае неба, славу Божую Ісуса Хрыста, які стаяў праваруч Бога Айца. Ён расказаў сваім забойцам тое, што бачыў. «Бачу я нябёсы расчыненыя і сына чалавечага, які стаіць праваруч Бога». Хрыста ён пазнаў, і калі мучыцелі кідалі на яго цэлы град каменю, ён маліўся: «Господзе Ісусе, прымі дух мой». Несумненна, Господь славы па-царску прывітаў першага мучніка ў доме, падрыхтаваным яму. Перажыванне Степана, апісанае ў святым пісанні, нясе суцяшальнае значэнне дзецям Божым з той пары і да цяперашняга часу. Магчыма было б запоўніць цэлую кнігу падобнымі перажываннямі на смяротным ложы. У выніку таго, што іх столькі, і яны настолькі падобныя адно да аднаго, ды праяўляюць адны і тыя ж рысы, іх немагчыма дыскрэдытаваць. Таму гэтыя перажыванні даводзіцца прыняць як сапраўдныя і праўдзівыя. Словы аднаго пастара, выказаныя перад смерцю, сталі вядомымі нам у адной духоўнай песні: «Я, абмыты кроўю ягняці, праходжу праз нябесныя вароты». Вядомы па ўсім свеце эвангеліст Мудзі на смяротным ложы сказаў: «Калі гэты пераход ёсць смерць, дык памірання няма. Гэта цудоўна, гэта прыгажосць». Сярод ягоных апошніх словаў былі надступныя: «Зямля адступаецца, неба набліжаецца, Бог мяне кліча». Неба ёсць сапраўднае месца, неба недалёка. Ягоная слава ў хуткім часе з'явіцца нам. Якім чароўным і захапляльным будзе ягоны выгляд! Якая ж радасць будзе нам, калі Господь не вернецца перад нашай смерцю, і апошнія моманты нашага жыцця на зямлі нам таксама будзе дадзена прывілея паглядзець на прыгожы горад і там убачыць нашых блізкіх, якія запрашаюць нас да сябе з таго ж берага ракі. Тады мы з трыумфам усквітнем: «Я, абмыты або абмытая кроўю ягняці, праходжу праз нябесныя вароты».